trochę więcej ruchu, mała zmiana w diecie czy podstawowe badania. Masz wpływ na zdrowie swoje i swoich najbliższych i możesz o nie dbać mniejszymi krokami. Teraz Twój ruch, Iga Świątek. Zrób pierwszy krok na droga do zdrowia z PZU.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 września. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ewa Wiśniewska i Jerzy Zelnik z wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry. 1-1 w setach. Polska remisuje ze Słowenią w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. O rodzinie, jej roli i wyzwaniach przed nią stojących debatowano podczas kongresu Polska Wielki Projekt. Ewa Wiśniewska i Jerzy Zelnik z wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry. Aktorów uhonorowano podczas drugiego dnia przeglądu za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej. Ewa Wiśniewska stworzyła wiele wybitnych kreacji w Radiowym Teatrze Wyobraźni. To niemal 300 archiwalnych nagrań, a także 60 ról w Teatrze Telewizji. Aktorka przyjęła nagrodę z radością. Każda nowa propozycja jest zawsze wyzwaniem i czymś fascynującym, zarówno w Teatrze Polskiego Radia, jak i w Teatrze Telewizji. Dlatego czuję się naprawdę dumna, że dostałam nagrodę. Jerzy Zelnik z Polskim Radiem związany jest od lat 50., a Teatr Telewizji, jak sam przyznaje, od wielu lat jest dla niego niemal drugim domem. Ja nie wychodziłem z telewizji przez 30 lat. Już mówili, otwieram lodówkę, Zelnik wyskakuje, teraz inni wyskakują. Ale cóż, no miło na pewno zawsze, jak człowiek jest zaakceptowany, prawda, a już jeszcze bardziej tak kochany, jak czuje się miłość jakiegoś tam fana. O Grand Prix i inne nagrody festiwalu w tym roku walczy 48 słuchowisk dla dorosłych i 15 dla dzieci i młodzieży. Laureatów nagród poznamy w poniedziałek. Zażarta walka w katowickim Spodku. Trwa tam półfinał Mistrzostw Europy w siatkówce. Pierwszego seta wygrali Polacy, drugiego Słoweńcy. W drugiej partii było 30-32 dla naszych rywali. I szala zwycięstwa przechylała się raz na jedną, raz na drugą stronę. Trwa trzeci set. Relacja ze Spodka w serwisie sportowym Trójki za kilka minut. Rola i wyzwania stojące przed rodziną we współczesnych czasach były tematem jednego z paneli dyskusyjnych w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Od wczoraj odbywa się tam kongres Polska Wielki Projekt. Były wiceminister rozwoju, politolog Wojciech Mazur, wskazywał, że w ujęciu społecznym młode rodziny nierzadko są grupami odizolowanymi. Tego, czego dzisiaj najbardziej potrzebują rodziny, to jest szukać bliskości innych rodzin, przełamywać tą samotność. Bo dlaczego ta samotność jest? No jest dlatego, że nie mamy rodzin wielopokoleniowych, bo przeważnie każdy z nas mieszka daleko od swoich rodziców, teściów. Jest projekt dziecko, więc dzieci nie wychodzą na podwórka, tylko rodzice całe swoje popołudnie poświęcają na to, żeby wozić z jednych zajęcia na drugie. Jest problem zamkniętych osiedli, czyli tej więzi sąsiedzkiej, której po prostu nie ma. Drugi dzień kongresu Polska Wielki Projekt zakończy panel poświęcony historii i antropologii. Złożenie kwiatów przed popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzymie rozpoczęło uroczystości upamiętniające 80. rocznicę sformowania armii generała Andersa. Wśród gości był sędzia Bogusław Kazimierz Niziński, były żołnierz Armii Krajowej, który podkreślał, że postać marszałka jest dla niego bardzo ważna. Jesteśmy wzruszeni, że możemy tu widzieć po pierwsze wodza narodu. Dla mnie Józef Piłsudski to Polska i dlatego cieszę się, jak jestem tu i mogę oddać hołd temu wielkiemu Polakowi. Ojciec mój był żołnierzem Legionów i stąd moja miłość do marszałka, syna ziemi wileńskiej. W kolejnych dniach uroczystości odbędą się m.in. na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino w miejscowości Imola i Bologni. Za nami rekordowe wakacje na Podhalu. Zakopane odwiedziło około 2 milionów turystów. Ci, którzy teraz spędzają urlop pod Tatrami, będą mogli pożegnać lato na finałowym koncercie tegorocznej trasy koncertowej Lata z Radiem. Za godzinę w Zakopanem zagrają Sylwia Grzeszczak i zespół Lemon. Wielu turystów wybiera się na koncert. Tak, przyjdziemy, bo jestem fanką Lemonu, także możliwe, że będziemy. Lubi pani piosenki któregoś z tych artystów? Lemona. A Sylwia Grzeszczak też, ale bardziej Lemona. Transmisja koncertu z Zakopanego o 20 na antenie jedynki, w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu pierwszego. To był serwis Trójki. Czas na informacje sportowe i Dariusz Urbanowicz. Kłaniam się z katowickiego Spodka, gdzie Polacy remisują po dwóch setach ze Słowenią. Pierwszy do 17, drugi na przewagi do 30, wygrany przez Słoweńców. W trzecim secie jest bardzo nieciekawie. Tracimy 8 punktów, w tej chwili 13 do 5. Zatem droga do finału jeszcze daleka i wyboista, ale jutrzejszy mecz o złoto wciąż jest w zasięgu naszych siatkarzy. A w Krakowie odbyły się półfinałowe mecze Mistrzostw Europy w futbolu. Polska grała z Hiszpanią, mecz oglądał Jakub Niziński. To był dramatyczny mecz biało-czerwonych o wielki finał Mistrzostw Europy. Nie udało się awansować. Jutro Polacy zagrają o brązowe medale. Pierwsza połowa 1-1. W 23 minucie jako pierwsi gola strzelili Hiszpanie. Polacy błąd w środku pola, kontra rywali i bramka. Ale odpowiedź naszej drużyny była błyskawiczna. W 25 minucie z rzutu wolnego przymierzył i potężnie uderzył Bartosz Łastowski. 1-1. W pierwszej części to Polacy mieli przewagę, ale zakończyło się remisem. Druga odsłona, już bardziej wyrównana. Hiszpanie wrzucili wyższy bieg i w 36 minucie z rzutu wolnego strzelili bramkę na 2-1. Do samego końca spotkania Polacy jeszcze próbowali wyrównać. Przedłużony czas gry, Polacy jeszcze przed szansą, ale dzisiaj bohaterem hiszpańskiej drużyny bramkarz, który był na posterunku biało-czerwoni, przegrali mecz półfinałowy 1-2 i jutro o 14:30 rozpoczną mecz o brązowe medale. Krakowa dla trójki, Kuba Niziński. A Robert Lewandowski z golem w meczu Bayernu Monachium z Bochum. Trzeba powiedzieć, że tylko z jednym golem, bo Bawarczycy wygrali 7-0. A w polskiej lidze dotąd dwa mecze. Wisła Płock rozbiła Jagiellonię 3-0. Pogoń Szczecin zremisowała z Krakowią 1-1. Radomiak gra w tej chwili ze Śląskiem Wrocław. 76 minuta, jest 1-1. Lekkoatletom dobrze z dotychczasowymi władzami związku. Dr Henryk Olszewski pozostanie prezesem PZLA na kolejną kadencję, czyli do 2024 roku. Podczas zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego zdobył 88 z 94 głosów. Łomża Wibe Kielce pokonała na wyjeździe Górnik Zabrze 30-21 w Superlidze Szczypiornistów. Trener Górnika Marcin Lijewski ma nadzieję, że takie spotkania dadzą jego zawodnikom dużo doświadczenia. Mnie też to zastanawia, że gramy prawie 40 minut bardzo dobry handball i nagle ni stąd, ni zowąd nie potrafimy nawet zamienić na bramkę dobrze wypracowaną sytuację. To jest takie troszeczkę bolesne, ale wynik może jest wysoki oczywiście, ale uważam, że nie odzwierciedla tego, co się działo. Ja jestem po części przynajmniej zadowolony z postawy tego młodego zespołu. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy młodym zespołem, nowym zespołem. Widać nasze, tak powiem, niedociągnięcia w zgraniu i one jeszcze będą, bo tego się nie da uniknąć. Ale było dzisiaj parę fajnych momentów. 8-15, rzucam teraz okiem na tablicę wyników. Niestety piłka posłana z serwisu przez Bartka Kurka na aucie. 8-16 w Spodku. To tyle. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszcz na wschodzie Polski, przejaśnienia i rozpogodzenia na północnym zachodzie kraju. W nocy termometry pokażą od 5 do 10 stopni. Dalej będzie padać na wschodzie, w innych regionach opady już słabsze i przelotne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kultura obrazkowa odziera nasze dzieci z tego, co najcenniejsze. Z czerpania z zasobów ich własnej, fenomenalnej wyobraźni. Bo przecież można zamknąć oczy i zagłębić się w taki oto świat. Różni są ludzie na świecie. Kowale, kucharze, lekarze, uczniowie, aptekarze, nauczyciele, murarze, aktorzy, stróże. A ja jestem bajkopisarzem. To świat wysokiej próby słuchowisk, w którym człowiek może spotkać samego siebie. Zagadkowa Niedziela stara się je tworzyć od lat, a teraz zaprosi do wysłuchania tych najlepszych wprost z festiwalu Dwa Teatry. W niedzielę po 9:00 zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? Jak to gdzie? W lodówce. Takiej dużej, nowej, którą kupimy w Media Expert i przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. No. RRSO 0%. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów?

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia i szybko przenosimy się do katowickiego Spodka, gdzie mecz Polska-Słowenia ogląda Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, witam ponownie. No nie mam dobrych informacji. Jest 24-15 dla Słoweńców. W tej chwili na zagrywce Bartek Kurek. Słoweńcy atakują, ależ piękny pojedynczy blok Jakuba Kochanowskiego. Zdobywamy punkt numer 16, więc w tej chwili Bartek Kurek ponownie podchodzi z piłką do końca tutaj boiska, do tych band reklamowych. 16-24 i znów kibice krzyczą: Bartek Kurek, on porzuca piłkę, serwuje i znów trudny serw do odbioru, ale tym razem już bez problemu rozgrywają Słoweńcy. Wygląda na to, że tak jest, zdobywają 25 punkt, przegrywamy trzeci set 25-16, a to oznacza, że w całym meczu przegrywamy 1-2, no i przed nami przynajmniej jeszcze dwa sety. No, musimy naprawdę postarać się, bo kolejny set będzie już na wagę, być może złota. To tyle ze Spodka, do usłyszenia za chwilę. Bardzo dziękuję, Dariusz Urbanowicz, i wrócimy na pewno już niedługo do katowickiego Spodka, gdzie trwa mecz w siatkówkę. Polska przegrywa ze Słowenią, jak Państwo słyszeli. Wróćmy do naszych rytmów. Departament rytmu trwa. Teraz Sanada Maitreya, Wishing Well na naszej antenie. A ja pomyślałem, że zadam Państwu takie pytanie o Państwa ulubiony film z lat 80. i może 70. Który i dlaczego Państwu najbardziej zapadł w pamięci, bo ja trafiłem ostatnio na jednym z serwisów streamingowych serial Ash kontra Martwe Zło. To jest ciąg dalszy filmu z lat 80. kultowego, durnowatego filmu zahaczającego o komedię. Zatem no, myślę, że warto by było sobie tamten film również odświeżyć w oryginale. Ale zanim to zrobię, to jeszcze poszukam inspiracji u Państwa. Twórczość filmowa z lat 80., muzyka filmowa z lat 80. również w dzisiejszym programie się pojawi. Obiecana Sanada Maitreya teraz w Trójce. Proszę. Like a bandit stealing time.

closer the knit, the tighter the fit, and the two stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people, smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to, mama's gonna love it just as much as she can. And she can. Yes, we're living in the love of the common people, smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to, mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of the common people, smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to, mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of the common people, smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to, mama's gonna love it just as much as she can. And she can. To Paul Young na antenie radiowej Trójki. Ulubione filmy nasze z lat 80. i 70. Zbieram od Państwa pod numerem 2 2 7 3. Dobry wieczór. A propos filmu z lat 80. Wielka Majówka, tak? Z Mananem. Świetny film i moja córka też oglądała. Komedia super. Nie dość, że super komedia, to jeszcze fajny występ grupy Manam. I pan Paweł, bardzo dziękuję za ten telefon. Pan Paweł jeszcze wymienia film Blues Brothers, który, jak tutaj mówi, oglądał dziesiątki razy i mu się jeszcze nie znudził, a film jest z roku 83. Ja mam to samo, że odkrywam za każdym razem nowe rzeczy w starych polskich komediach. Ostatnio odkryłem coś, co nie wiem dlaczego mi umknęło w Alternatywy 4. W 9. odcinku zatytułowanym Upadek jest taka scena, gdzie pani Bożena Dykiel, wcielająca się w rolę Mieczysławy, Miećki, wychodzi z domu po zakupy, a jej mąż Stanisław Anioł siedzi wyraźnie czymś zmartwiony i słyszy pytanie od swojej żony brzmiące: a co mam zrobić, jak nie dostanę spinaczy? I Stanisław Anioł odpowiada: kup kłębek drutu, sam sobie nakręcę. Zatem to jest coś, co do tej pory gdzieś tam przeoczyłem, a kolejne obejrzenie Alternatyw 4 spowodowało, że odkryłem tę wspaniałą scenę, która na moje oko wygląda, jakby powstała na planie i wcale miało jej nie być w scenariuszu. Arthur Lee teraz w Trójce. Love jumped through my window. Love jumped through my window last Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia i Departament Rytmu oraz trwający w katowickim Spodku mecz w siatkówkę Polska-Słowenia. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Widzę, że losy się mają szansę chyba jeszcze odmienić, bo na razie prowadzimy, Darku. Tak, prowadzimy 11 do 9. Kacik chyba taką piosenkę kiedyś śpiewał. Los się musi odmienić i tak to w tej chwili wygląda. Jest 11-9 w secie numer 4. No Polacy odzyskali uśmiechy na twarzach, a to jest taka bezpośrednia oznaka tego, że lepiej się znów poczuli po tym trzecim, no żeby nie powiedzieć beznadziejnym, no kanciastym, kostropatym secie w ich wykonaniu. Teraz zaczyna to wyglądać w miarę sensownie. 12-10. Niestety Bartosz Kurek przed chwilą zepsuł zagrywkę, także Słoweńcy w tej chwili na zagraniu. No i po tamtej stronie Tomczyk Sztern, jeden z najlepiej punktujących po stronie słoweńskiej zawodników. Raz, dwa, trzy i Kochanowski pięknie wyskakuje do krótkiej zagranej przez Fabiana Drzyzgę. No i zdobywamy 13 punkt. Wygląda to obiecująco. Miejmy nadzieję, że uda nam się wyrównać stan meczu. Na razie przegrywamy 1-2, ale w tym secie gra Polaków naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie. No tak. Seta, obyśmy to my zdobyli ten zwycięski w secie punkt. To tyle tymczasem, do usłyszenia za chwilę. Bardzo dziękuję. Dariusz Urbanowicz na żywo z katowickiego Spodka, obserwujący mecz Polska-Słowenia w siatkówkę. Zatem wrócimy do niego jeszcze na pewno, do Darka i do meczu oczywiście. Departament Rytmu, zatem teraz Neil Young jak najbardziej na miejscu, Rocking in the Free World. Za chwilę, co za chwilę, niech to pozostanie jeszcze w sferze państwa domysłów, co tutaj jeszcze mamy przygotowane. 2 2 7 3, numer do nas, do studia. Zapraszam serdecznie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Stay alive, your body starts to shiver. for no mortal can resist the evil of the thriller. Michael Jackson i Thriller na antenie radiowej Trójki. Za chwilę dla równowagi Jesus He Knows Me i Genesis. To Departament Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia. Za 11 minut wybije 20, wtedy serwis Trójki. Przed serwisem Trójki oprócz Genesis jeszcze Van Halen zagości na naszej antenie. A ja podpowiem Państwu, że czekam na Państwa ulubione filmy z lat 80. i 70. Dwie dwójki, siedem trójek. Który film Państwo wspominają z tamtego okresu najlepiej i dlaczego? Dwie dwójki, siedem trójek. Mieliśmy tutaj film Blues Brothers, między innymi wymieniony przez jednego z naszych słuchaczy, przez pana Pawła. Pan Paweł jeszcze proponuje, żeby w programie pojawił się utwór Roda Stewarta Do You Think I'm Sexy? Pan mi czyta w myślach, bo ja ten utwór przygotowałem na dzisiaj. Zatem po godzinie 21 pojawi się Rod Stewart na naszej antenie z tym utworem i nie tylko. No to proszę, Genesis w Trójce. I have a lover.